będzie. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 13 września, minęła 9. Romuald Wójcik, Agnieszka Drozd, zapraszamy na serwis Trójki. Na południu Polski intensywne przygotowania przed spodziewanymi ulewami. Od rana we Wrocławiu jest szef rządu. Sprawa Kolegium Humanum może być powiązana z aferą wizową, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. O atakowaniu przez Ukrainę Rosji na jej terytorium będą dziś rozmawiali przywódcy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Meteorologiczne alerty najwyższego stopnia na południu i południowym zachodzie. Miejscami w ciągu doby może spaść nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy. Padać ma do niedzieli. Sytuacja będzie poważna. Przygotujmy się na wiele utrudnień, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji, ale już wiemy teraz, że to będą naprawdę wysokie sumy opadów, które były niespotykane od wielu, wielu lat. Skala zagrożenia nie jest tak duża jak w 1997 roku, kiedy Polska nawiedziła tak zwana powódź tysiąclecia, zaznacza Karol Kieszkowski. Sumy opadów wówczas były o wiele wyższe, tak, to było 500 litrów na metr kwadratowy, oczywiście też bardzo dużo, ale obecnie mamy 300 litrów około, więc to nie powinna być ta skala. Tutaj paradoksalnie może pomóc susza, która była przez ostatnie tygodnie, koryta rzek wyschły, zbiorniki retencyjne są opróżnione. Strażacy zabezpieczają workami z piaskiem newralgiczne miejsca. W gotowości jest także wojsko. Marta Szulborska, Polskie Radio. A w odprawie ze służbami we Wrocławiu w związku z zagrożeniem powodziowym uczestniczył premier Donald Tusk. Właśnie powinna się rozpoczynać jego konferencja prasowa. Sprawa Kolegium Humanum może być powiązana z aferą wizową, powiedział w Polskim Radiu senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Były europoseł Ryszard Czarnecki i jego żona Emilia H. usłyszeli zarzuty przyjmowania łapówek w związku z działalnością Kolegium Humanum. Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że na tej uczelni studiowali także cudzoziemcy. Może to być powiązane z aferą wizową i z przyjaznem tutaj, z otrzymywaniem dokumentów umożliwiających nawjazd do Polski tych tak zwanych studentów. Myślę, że to będzie wyjaśniane przez prokuraturę. Sprawę skomentował też gość bez uników rozmowy politycznej Trójki, Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Sąd zadecyduje. Ryszard Czarnecki został zawieszony, jeżeli chodzi o członkostwo Prawa i Sprawiedliwości. Afera Kolegium Humanum dotyczy handlu dyplomami MBA, które wydawano za łapówki, często bez konieczności uczestniczenia w zajęciach. Wybór przez prezydenta nowego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego będzie obarczony wadą, powiedział w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości sędzia Dariusz Mazur. Prezesa Izby powołuje prezydent, jego kandydatem jest sędzia Krzysztof Wesołowski. Kilka dni temu premier Donald Tusk podpisał się pod tą nominacją, udzielając tzw. kontrasygnaty, z której jednak się wycofał po zaskarżeniu przez dwóch sędziów Sądu Najwyższego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A w związku z taką sytuacją, jak mówi Dariusz Mazur, decyzja prezydenta będzie wadliwa. Ze względu na to, iż decyzja prezydenta o wyznaczeniu osoby, która prowadziła to zgromadzenie wyborcze sędziów Sądu Najwyższego, jest obarczony wadą, gdyż kontrasygnata premiera została ubezskuteczniona w trakcie postępowania. To, że została zaskarżona ta decyzja i że premier wycofał swoją kontrasygnatę w trakcie procedury postępowania administracyjnego, no było faktem powszechnie znanym. Zdaniem Dariusza Mazura, w momencie, kiedy została wszczęta procedura odwoławcza, premier miał prawo wycofać kontrasygnatę. O sprawie pozwolenia ukraińskim siłom zbrojnym na uderzenia w głąb Rosji rozmawiać dziś będą prezydent Stanów Zjednoczonych i premier Wielkiej Brytanii. Keir Starmer będzie gościem Joe Bidena w Białym Domu. We wtorek prezydent Joe Biden nie wykluczył zniesienia ograniczeń w używaniu przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Pracujemy nad tym w tej chwili, powiedział w odpowiedzi na moje pytanie. Biały Dom odmawia na razie informacji, czy po wizycie Starmera można się spodziewać decyzji w tej sprawie. Rzeczniczka prezydenta USA Karine Jean-Pierre zapewniła tylko, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Ukrainę, by mogła odbić terytoria zajęte przez Rosję. Dziennik New York Times informuje tymczasem, że Biden jest bliski dania Ukrainie zielonego światła na uderzenia w cele militarne w głębi Rosji. Ukraina miałaby do tego używać broni brytyjskiej, ale nie amerykańskiej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Artyści z Korei, Algierii, Burkina Faso, Angolii i Włoch wystąpią podczas 20. Festiwalu Skrzyżowania Kultur. Jak co roku warszawska publiczność będzie mogła poznać sztukę i tradycje różnych zakątków świata. Inauguracja odbędzie się wieczorem w Teatrze Dramatycznym. Będzie to muzyczna podróż do Korei i na Wyspy Zielonego Przylądka, mówi dyrektorka festiwalu Maria Pomianowska. Zabieramy wszystkich do intrygującej Korei na spotkanie z czołową postacią sceny tradycyjnej. Jest to mistrz Duk Sokim. No, jak Korea, muzyka tradycyjna stamtąd, no to sporo rytmu, ekspresyjnych dźwięków, transu. Potem przenosimy się na wyspy Zielonego Przylądka, żeby wysłuchać wspaniałej, zmysłowej Elidy Almeidy. Ona pięknie śpiewa. W programie festiwalu także warsztaty z derwiszami i ikebana oraz dyskusje o podróżach i K-popie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w naszym studiu derwisz sportu Krzysztof Łoniewski. No, te warsztaty z derwiszami brzmią interesująco. Uwaga, kibice siatkówki, dziś startuje nowy sezon w Plus Lidze Panów i od razu arcyciekawe spotkanie w Zawierciu. Wicemistrz kraju Aluron zagra z Bogdanką Luk Lublin. W ekipie gości Wilfredo Leon, którego kibicom dyscypliny przedstawiać nie trzeba. Trenera gospodarzy Michała Winiarskiego także. Tak mówi o nowych zawodnikach w zespole. O ile kilka osób już ze sobą pracowało, tak kilka osób jest nowych i to, żeby poznać do końca moją filozofię gry, ale też filozofię grupy, która była w zeszłym roku, na pewno też jest potrzebny czas. Już teraz mogę powiedzieć, że zawodnicy, którzy do nas przyszli, są to bardzo pozytywne charaktery i też myślę, że szybko wkomponują się i złapiemy ten swój rytm. Mówił Michał Winiarski. Mecz w Zawierciu o 20:30. Zawiercie zamieniamy na Kielce. Siatkówkę na piłkę ręczną. Industria udanie rozpoczęła Ligę Mistrzów. Pokonała 30-22 RK Zagrzeb, a lewy rozgrywający gospodarzy Danii Dujszebajew nie chciał się zgodzić, że to była łatwa wygrana, co mógłby sugerować wynik. Był bardzo ciężki mecz, oni bardzo fajnie walczą w obronie, my też walczyliśmy w obronie, myślę, że dzisiaj był taki mecz, że obrony byli lepsze niż ataku i chyba my mieliśmy nasz najlepszy moment, kiedy zdobyliśmy 2-3 razy w szybkie kontro i to nam bardzo pomagało, żeby iść do przodu i mieć trochę więcej pewności w ataku, nie? Mówił Dani Dujszebajew. Nikola Zalewski tymczasem zostaje wbrew opiniom mediów we Włoszech i w Turcji w AS Roma. Jedną nogą miał być w Galatasaray Stambuł. Transfer wysypał się na ostatniej prostej. Nie powinny wysypać się dzisiejsze dwa mecze w PKO Ekstraklasie, bo niby dlaczego? Motor w Lublinie gra od 18 z Górnikiem Zabrze. GKS w Katowicach od 20:30 z Widzewem Łódź. Od 16 nasi tenisiści w Zielonej Górze w Pucharze Davisa z Koreą Południową. Pierwszy na kort wyjdzie Max Kaśnikowski, po nim Kamil Majszak. Dziś w planie gry singlowe. Też w pojedynkę po 16 znów o sporcie na naszej antenie będzie mówił Dariusz Urbanowicz. Pogoda dziś tematem numer jeden. Na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie całkowite, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie prognozowane są ulewy i lokalne podtopienie. W Małopolsce i na północnym wschodzie przelotne opady, tam po południu możliwe burze. W Karkonoszach opady śniegu, stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, a początkowy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na termometrach 11 do 16 stopni na zachodzie, 17 w centrum, do 26 na Podlasiu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V12. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

gonna stick it in the cameraman. And we get out of and he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Już 17 minut po godzinie 9 w naszym studiu goście. Dziś profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. I Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Być może nawet 500 tysięcy ton ropy naftowej znajduje się w złożu, które Orlen odkrył właśnie w województwie lubuskim w okolicach Świebodzina. To największe odkrycie od kilkunastu lat. Eksperci mówią wprawdzie, że to kropla w morzu naszych potrzeb, ale być może możemy znowu pomarzyć o byciu drugim Kuwejtem albo drugą Norwegią, a może są nawet szanse na spełnienie tego marzenia, bo byłoby na pewno dobrze. Pani profesor. No oczywiście zasoby energetyczne, a zwłaszcza tak strategiczne jak ropa naftowa, to jest wielka sprawa, tylko rzeczywiście to jest kropla w morzu, bo jeżeli my zużywamy kilkadziesiąt milionów ton ropy rocznie, no to 100 tysięcy ton, to, a nawet te 500 tysięcy, których się spodziewamy, to jest mało na tle ogólnego zużycia, ale bardzo dużo na tle tego, co zużywamy, co wydobywamy dotychczas, bo wydobywamy około 800 tysięcy ton, więc te 100 tysięcy i 500 tysięcy to jest jakaś spora część i na pewno bardzo to będzie korzystnie działało na budżety lokalne. Już się pewnie cieszą samorządowcy, bo to znaczny wpływ jest ten podatek wydobywczy. To idzie do właśnie budżetu samorządowego. No i oczywiście miejsca pracy. No a z punktu widzenia kraju zawsze odciążenie, przynajmniej w tej niewielkiej części od importu. Także dobra wiadomość. Na półtora dnia ponoć ma starczyć to 100 tysięcy. Tak, jeżeli kilkadziesiąt milionów ton ropy zużywamy, no to wiadomo, że 100 tysięcy nie stanowi tutaj wielkiej. 100 tysięcy to takie na razie do wydobycia, ale rzeczywiście mówi się o całej zasobności do 500 tysięcy. Panie Andrzeju. Ale ja bym przy tej okazji zapytał się, dlaczego nie powstał raport dotyczący fiaska wydobycia gazu z łupku w Polsce, bo jak miałem okazję rozmawiać z jednym z prezesów kanadyjsko-amerykańskiej firmy, to wydobycie tego gazu w Polsce cały czas jest opłacalne i oni byli gotowi inwestować w Polsce miliardy. Stąd żaden z do tej pory rządów po wycofaniu się koncernów nie poinformował opinii publicznej, dlaczego nie doszło do eksploatacji. A nasze złoża tego gazu są niezwykle naprawdę zasobne i moglibyśmy chociażby w tym zakresie w dużej mierze przestać importować. No właśnie, kilka lat temu była duża dyskusja i dużo emocji wywołał ten temat właśnie gazu z łupków, ale mówi się powszechnie, że to wydobycie jest po prostu za drogie i się nie opłaca. Nie, to jest kompletna bzdura, bo skoro z ust szefa tego koncernu słyszę, że absolutnie jest opłacalne wydobycie w Polsce, nawet przy gorszych warunkach geologicznych niż te, które są w Ameryce i oni byli gotowi, ale inne powody spowodowały, że zostali z Polski wypchnięci. Stąd amerykańskie koncerny, które pozwoliły Norwegii na taką eksploatację ich złóż gazu i ropy, bo technologia amerykańska pod tym względem jest bezkonkurencyjna, no sprawiły, że Norwegia jest dzisiaj na innym poziomie rozwoju gospodarczego, bo otrzymała dodatkową premię za właśnie złoża, które znajdują się na ich, można powiedzieć, obszarze i są do tej pory przeeksploatowane. Czyli być może do tego tematu warto wrócić. No, dopóki nie będzie uczciwego raportu na temat, dlaczego nie wydobywamy jeszcze gazu z łupków, no to trudno się cieszyć z jakiegoś tam lokalnego odkrycia. Odkrycia w Lubuskiem ropy naftowej, ale też chciałabym, żebyśmy potwierdzili, że my nie jesteśmy w ogóle ubodzy w surowce, bo w Polsce wydobywa się, przynajmniej występuje, może nie wszystkie się wydobywa, ale występuje około 14 tysięcy złóż różnych kopalin. No przede wszystkim węgiel mamy, tak? Węgiel kamienny, brunatny, ale mamy siarkę, mamy kredę. Mamy bursztyn, miedzi, przecież właśnie zasoby. Miedź jest tutaj bardzo istotnym surowcem, a warunkach elektroniki coraz ważniejszy. Tylko co z tego, że mamy miedź, jak sprzedajemy to jako czysty surowiec, a nie przetworzony? Co jest cechą krajów słabiej rozwiniętych. Co jest z inną trochę cechą, no ale to do tej pory przez 35 lat nie jesteśmy w stanie przerabiać miedzi w różnego rodzaju chociażby kablach i innych komponentach, które dałyby znacznie większy profit niż sprzedaż tego jako czystego surowca. Czyli jest tu pole do popisu, a skoro o surowcach mowa, to jeszcze jest jeden wątek w tej sprawie. A no właśnie, w tym tygodniu górnicy z lubelskiej kopalni Bogdanka protestowali w Warszawie. Bogdanka jest nazywana najlepszą polską kopalnią, Eldorado górnictwa też tak się o niej mówi. I protestujący twierdzą, że nie chodzi im tylko o płace, ale też o to, że no nie jest pewna przyszłość tej kury znoszącej złote jaja. Rząd mówi o konieczności wygaszania kopalni i pojawia się takie pytanie, czy ma na myśli szybszy termin niż ten dogadany, mówiąc kolokwialnie, z poprzednim rządem, czyli rok 2049. Czy to byłoby rzeczywiście, czy to byłby dobry ruch, czy słuszne są obawy protestujących górników? Znaczy nie ma żadnej podstawy, żebyśmy wygaszali, patrząc chociażby na naszych sąsiadów w Niemczech, którzy właśnie przeprowadzili jedne z największych inwestycji, jeżeli chodzi o kopalnictwo, bo też pamiętajmy, że wyrąbano całe setki hektarów lasu pod kopalnię węgla brunatnego, czyli uważanego przecież w Unii Europejskiej za o wiele gorszy niż węgiel kamienny. Stąd jeżeli popatrzymy na niemieckie inwestycje, to ja nie wiem, dlaczego polski rząd miałby brnąć w tak bezwzględne terminy likwidacji kopalni w Polsce. No to już są dogadane te terminy, choć patrzę na wynik. Są dogadane? No tak się mówi na to umowa społeczna do roku 49, choć patrzę na zysk netto za ubiegły rok Bogdanki, prawie 700 milionów. Jest inny problem, złotych. Że polskie rządy nie skorzystały z pieniędzy Komisji Europejskiej 10 lat temu, która przeznaczała dla Polski naprawdę bardzo duże miliony na dopracowanie czystych technologii węglowych, bo w Polsce są czyste technologie węglowe, tylko chodziło o ich skalowalność. Ja niedawno skończyło się forum ekonomiczne w Karpaczu i miałam okazję rozmawiać z panem premierem Steinhoffem, który występował w takim panelu energetycznym, ale też dodatkowo miałam okazję rozmawiać i ja myślę, że ten strajk górniczy to jest dokładnie dowodzi słuszności tego, co pan były wicepremier mówił, że po prostu brakuje należytej komunikacji między rządem a górnikami. Oni zresztą zastrzegają, że nie chodzi im o płace, chodzi im o jakąś przedstawienie jasnej koncepcji transformacji, bo to, że transformacja energetyczna jest nieunikniona, to wszyscy o tym wiedzą i górnicy też sobie zdają sprawę, tylko oni chcą wiedzieć, co ich czeka, jakiś program, żeby był. I to jest jeden wielki problem i niedostatek ze strony rządu i pan premier Steinhoff na to zwraca uwagę, że komunikacja jest tu rozstrzygająca. Powoływał się na swoje osiągnięcia, kiedy likwidował kopalnie i udało się bezstrajkowo wtedy to rozwiązać. No ale co ciekawe, górnicy nie pojechali do Katowic, gdzie jest Ministerstwo Przemysłu odpowiedzialne za górnictwo, tylko przyjechali znowu do Warszawy. No, bo wiedzą, nie mówiąc o tym, na Ministerstwie Przemysłu suchej nitki nie zostawiono w Karpaczu, że większość urzędników tak czy inaczej pracuje w Warszawie i chyba górnicy też to czują, że jak chcą z kimś porozmawiać, to trzeba przyjechać tutaj do stolicy. To ciekawe wnioski. Akurat Niemcy, jeżeli chodzi o energetykę, to też na osobną dyskusję cały temat likwidacji choćby energetyki jądrowej, przecież czystej. No a teraz właśnie przeniesiemy się może na ten poziom unijny. Porozmawiamy o przyszłości gospodarki Unii Europejskiej. Bo Unia Europejska powoli umiera. Tak twierdzi autor najnowszego raportu. Były szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi twierdzi, że co roku trzeba wrzucać do tej ogromnej machiny potężne pieniądze, 800 miliardów euro, czyli dla porównania jakieś 5 polskich budżetów, żeby ta machina dobrze pracowała. Raport daje 3 takie kierunkowe wytyczne. Zasypanie luki inwestycyjnej między starym kontynentem a Chinami i Stanami Zjednoczonymi, dekarbonizację i wspólne zakupy zbrojeniowe czy lekowe. I pytanie, czy Mario Draghi, szukając tutaj leku, nie uważa nam trucizny, bo wielu ekonomistów przecież bije na alarm, że to właśnie takie bycie ekologicznym prymusem, biurokracja, centralizacja, to są tematy, które Unię Europejską blokują, które z tego wyścigu gospodarek światowych nas wypychają, pani profesor. No proszę państwa, ja dzisiaj noc spędziłam w objęciach raportu. To jest dzieło publikowane na stronach Unii Europejskiej w języku angielskim na razie. Prawdopodobnie będzie wkrótce w języku polskim. Przynajmniej ja polskiej wersji nie znalazłam. Wolałam oczywiście czytać po polsku, to dłużej mi to zajęło po angielsku. I to jest raport, który się w sumie obejmuje około 400 stron. Pierwsza część jest bardzo szybko się ją czyta, bo to jest 60 kilka stron. I to jest taka ogólna, analityczna, diagnostyczna. A druga część, ona się nazywa pod tytuł, ma, ja mówię w tej chwili w pamięci, to jest 328 stron i ma pod tytuł pogłębiona analiza i rekomendacje. I ta druga część jest właśnie najistotniejsza, to co to tam jest proponowane, te budżetowe rozwiązania i inne. Ale ta lektura, ale zastrzegam, że czytałam to tylko dzisiaj raz w nocy, więc mogłam coś przegapić i mam zamiar do tego wrócić. Jest moim zdaniem te problemy Unii Europejskiej są następstwem dużo szerszego problemu, jakim było i jest nadal zaniedbania strategiczne. To znaczy w odróżnieniu od Chin, które mają strategie długookresowe i dzięki temu teraz stają się prymusem we wdrażaniu sztucznej inteligencji, Unia nigdy nie zadbała o należyte programy strategiczne. Czyli właściwie był ten syndrom zaniku kultury myślenia strategicznego, krótkookresowość. Bo gdyby tak było, te problemy z pewnością można by było, one by wystąpiły, ale w łagodniejszej formie. Można powiedzieć, że w tych czasach niepewności nie warto strategicznie myśleć, ale to jest bzdura, bo ktoś, kto nie ma strategii jakiejś wytycznej, to dryfuje. I w Unii mamy symptomy dryfowania, a to dryfowanie jest kosztowne. Kosztuje nas to, że oddajemy pole dla Chin, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Oddajemy pole dla Chin, jeśli chodzi o fotowoltaikę i można by było wiele takich kwestii jeszcze wymieniać. I tu mnie ten raport w pewnym sensie rozczarował, że za mało jest na tematy właśnie strategiczne. Konkretów za mało. No właśnie, chociaż pewne zjawiska może wychodzą trochę przypadkiem. Ciekawe spostrzeżenia a propos tego raportu mają analitycy PKO, którzy mówią, że w czasie pandemii Stany po prostu nie dotowały miejsc pracy i tam można powiedzieć, że dokonał się taki reset, bo firmy poupadały. Pieniądze, jeżeli szły, to bezpośrednio do rąk ludzi, a w Unii Europejskiej utrzymaliśmy miejsca pracy i mamy gospodarkę zamrożoną na poziomie z 2019 roku. To są takie małe elementy, ale które też się może składają na taki obraz, że gdzieś zostaliśmy w tyle. Nie, to oczywiście to nie to miało wpływ, ale nawiązuję do słów pani profesor. Pamiętajmy, że w roku 2010 Unia Europejska porzuciła swój strategiczny plan, jeżeli mówimy o strategicznych planach, jakim była strategia lizbońska, która zakładała, że w ciągu dekady pod względem gospodarczym państwa Unii Europejskiej wyprzedzą USA. Tak się nie stało, bo właśnie między innymi ten plan strategiczny rozwoju został porzucony, a był głównie oparty o wolność gospodarczą, czyli deregulację, odbiurokratyzowanie Unii. A dzisiaj Unia według i gospodarka Niemiec i państwo niemieckie według innego raportu, który ukazał się dzień później w Europie, a jest to raport zamówiony przez Związek Niemieckiego Przemysłu, no pokazuje, że niemiecka gospodarka podlega dzisiaj deindustrializacji w wyniku, że państwo niemieckie nałożyło na niemieckich przedsiębiorców zbyt duże podatki, zbyt wysokie ceny energii zafundowało właśnie niemieckiemu przemysłowi, między innymi w wyniku likwidacji tych czystej energii pochodzącej z elektrowni atomowych, plus do tego nałożyło się brak jakiejkolwiek polityki sensownej, edukacyjnej, co doprowadziło do tego, że Niemcy dzisiaj nie mają kadr, nie mają taniej energii, też zostali pozbawieni na własne życzenie oczywiście dumpingowych cen z energetyków z Rosji, ale właśnie te dwa raporty mają jeden wspólny mianownik i oczywiście błędne założenie, że poprzez wydawanie pieniędzy, a w przypadku tego raportu mowa jest o inwestycjach rzędu 1 400 000 000 000 euro do roku 2030, a tutaj mówimy, pan Draghi proponuje Europie właśnie powolną agonię polegającą na corocznym zaciąganiu długu na poziomie 800 miliardów. To jest dług, który ma być kreowany, a zauważmy, że po spekulacyjnym krachu na rynkach finansowych w roku 2007-2009 Europejski Bank Centralny dodrukował kilkanaście bilionów euro. W ostatnim latach do 2019 dodrukowano chyba 5 bilionów ponad euro. Także, a mimo to dzisiaj, co też w tym raporcie, z tego raportu można wyczytać, no ten poziom Unii Europejskiej pod względem rozwoju jest na tym samym jak z roku 2008. I że pod względem dochodu w tym raporcie Dragiego właśnie się stwierdza, że pod względem dochodu rozporządzalnego dzisiaj w USA jest dwukrotnie większy dochód rozporządzalny niż w Europie. Ale to wynika tylko, że ten raport, tak jak raporty, jak pamiętam, sporządzone dla generała Jaruzelskiego w latach 80., co Wojciech Wiśniewski napisał w książce Dlaczego upadł socjalizm, nigdy nie stwierdzały, że ten socjalizm jest po prostu zły, a dzisiaj Europa jest pełna socjalistycznych rozwiązań, które prowadzą do gorszej pozycji. A ja bym się chciał zaczepić o to, co powiedział Andrzej Sadowski przed chwilą. Te 800 miliardów złotych, ogromna suma. Euro. Nie, euro. Nawet euro. Oczywiście i zastanawiam się, czy państwo może w tym raporcie się tego doszukali. Skąd te pieniądze mają pochodzić? Pożyczek to ma być dodruk pieniądza i pożyczki na ulokowanie długu na międzynarodowym rynku. I uwspólnotowienie długu. Uwspólnotowienie właśnie długu, że to ma być wspólnotowy dług, który ma pozwolić na rozwój. Ale na to zgody nie ma wśród krajów Unii Europejskiej na razie. Nie ma znaczenia, czy będzie zgoda, czy nie. Tylko jeżeli te biliony euro nie pomogły wydostać się z zapaści roku 2007-2009, to dlaczego następne miliardy mają to zmienić? No to jest błąd w elementarnej logice. Ale przypomnijmy książkę byłego dyrektora Europejskiego Banku Rozwoju, pana Ataliego z roku 2010, który mówił, że za 10 lat Europa będzie bankrutem i te jego prognozy, a był przecież prominentnym przedstawicielem biurokracji i establishmentu francuskiego, a nawet europejskiego. Atali, tak. Się spełniają. Jest tłumaczenie polskie tej książki. To znana książka. 10 lat przed bankructwem. To była jego taka... Oby Polska, no nie wiem, oby przeszło, to bokiem jej, ale życzymy też jak najlepiej Unii Europejskiej. Może jednak pan Draghi uważa takie rozwiązania, które jednak skończą się sukcesem. No chyba jednak sobie tego życzymy. Ten raport zresztą jest na tyle, tak mi się wydaje, ogólny, że wcale chyba jeszcze te sprawy, ten kierunek nie jest przesądzony. A my za chwilę sięgniemy do kolejnych tematów. Goście profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski. Kolejny temat. Częściej dopada młodszych niż starszych pracowników, ale jednakowo kobiety i mężczyzn, a chodzi o wypalenie zawodowe. Szczególnie narażeni na nie są perfekcjoniści i osoby silnie utożsamiające się ze swoją pracą. Zbliża się dzień walki z wypaleniem zawodowym. Jak mu przeciwdziałać, jak się mu nie dać, to sprawdzała Monika Suszek. Zaczyna się od uczucia przeciążenia pracą i rozczarowania jej rezultatami, mówi promotorka zdrowia Dorota Perłowska. Osoby pracujące najpierw zaczynają z pełnym zaangażowaniem i tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku. Natomiast z czasem dochodzi do takich objawów jak na przykład zaczynając od takich typowo somatycznych, czyli bóle głowy, złe samopoczucie, przemęczenie, brak takiej chęci do pracy, poprzez potem takie bardzo przedmiotowe podejście do klienta, pacjenta, w zależności od specyfiki pracy, aż do takiego poczucia zupełnego wyczerpania i udręki, jaką przynosi samo chodzenie do pracy. Nie tylko przeciążenie obowiązkami jest niebezpieczne. Również groźna jest nuda w pracy. Tak jak to jest w przypadku pani Anny, pracującej w jednej z warszawskich korporacji. Nie jest to praca szczególnie kreatywna, ponieważ pracuję w biurze. Potrzebujesz jakiejś takiej zmiany w tej pracy, jakiejś kreatywności? Oczekujesz tego na przykład swojego przełożonego? Niestety, taki mam po prostu charakter pracy, że nie da się za bardzo tutaj cokolwiek zmienić. Natomiast dla urozmaicenia czasu to po prostu wnioskuję o to, żeby mnie wysłać na jakieś szkolenia, jakieś webinary. To wygląda dobrze w oczach przełożonych, bo wychodzi na to, że mam jakąkolwiek inicjatywę, a tak naprawdę po prostu staram przetrwać się te 8 godzin, dlatego że robiąc cokolwiek, po prostu szybciej mija czas pracy. W latach 70. XX wieku, kiedy po raz pierwszy wypalenie zawodowe opisano w literaturze psychologicznej, zaobserwowano je w grupach zawodowych związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem. To jednak nie jest reguła, mówi psycholog biznesu Beata Rajba. Tak naprawdę to może wystąpić w każdym zawodzie, od magazyniera po nauczyciela, ale faktycznie są pewne zawody, które szczególnie predestynują do wypalenia zawodowego. Wśród takich zawodów jest na przykład dentysta, który spędza pracę, właściwie dzień pracy w izolacji, w nieprzyjemnych warunkach, w nieprzyjemnych zapachach, w niekomfortowej pozycji i który jest wbrew pozorom dosyć obciążony stresem. Takim zawodem jest również nauczyciel. 72% nauczycieli ma wysokie wyniki w zakresie wypalenia zawodowego. Inni ludzie nas wyczerpują, ich oczekiwania, niemniej jednak to nie jest warunek konieczny. To znaczy wypalenie zawodowe może wystąpić w każdej pracy, nawet u kogoś, kto siedzi sam w serwerowni i nie widzi człowieka przez cały dzień. Jak temu zapobiec? Niezbędna jest równowaga. Zachować w tym życiu swoim całym pewną harmonię, żeby to życie zawodowe stanowiło, oczywiście, bo stanowi dużą część naszego życia, natomiast niewątpliwie, żebyśmy znaleźli czas w tym życiu na siebie, czyli na kontakt z naszymi przyjaciółmi, bo to jest bardzo ważna kwestia, to żebyśmy mieli pewien swój zakres znajomych, którzy dają nam pewne odbicie, żebyśmy byli w stanie na przykład znaleźć czas na jakieś hobby, zainteresowania, coś, co nas zupełnie oderwie od tej pracy, żebyśmy umieli się relaksować, co właśnie może być powiązane z tą pasją, z tym zainteresowaniem, żebyśmy potrafili się zdystansować do tej pracy. Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia wynika, że aż ponad 30% pracowników umysłowych uważa się za wypalonych zawodowo. W naszym studiu goście, którzy jedli zawodowy chleb z niejednego pieca, czy mają jakieś swoje sposoby na wypalenie? Albo no, nie wypalenie zawodowe właśnie. Zaraz odpowiem, tylko ja chciałam do tego pierwszego zdania nawiązać, że młodych ludzi dotyczy w dużym stopniu wypalenie. Ktoś kiedyś powiedział, że żeby się wypalić, to musi być ogień. Trzeba płonąć, żeby się wypalić. Wobec tego ogień cechuje właśnie przede wszystkim młodych ludzi. Ale to wypalenie, to trochę wybrzmiało pośrednio w tym komentarzu, dotyczy głównie zawodów takich, których mamy ideały, oczekujemy jakichś rezultatów widocznych i jeżeli tego nie ma, szczególnie podlegają temu lekarze i nauczyciele, bo jeżeli nauczyciel nie widzi tego, że no pracuje, całą energię wkłada, żeby uczniów nauczyć i nie ma rezultatu, są fatalne rezultaty, to łatwo w takiej sytuacji o wypalenie. I to dotyczy zawodów, gdzie ten efekt jest taki trudno wymierny, bo jeżeli wypalenie nie dotyczy w większości takich prac, jak murarz, który widzi, budowniczy, który zbudował most, widzi ten na most. Koniec zresztą nie jest efekt. W filmie Big Short jest taka scena, mnie bardzo poruszyła ta scena, jak architekt, który dał się wciągnąć do pracy na Wall Street, popada właśnie w straszne frustracje i wypalenie w związku zwłaszcza z kryzysem 2008 roku i patrzy na most i mówi, gdybym pracował jako architekt, to co ja bym moim dzieciom i wnukom powiedzieć, popatrz, zbudowałem ten most, a teraz co ja im powiem? Zbudowałem papiery wartościowe, które piramidę się okazały. Finansową. Nie, piramidę finansową. Więc to wszystko zależy. Ja mam w sieci jest taka historia osoby, która pracowała w korporacji i została zwolniona i bardzo lubiła sprzątać. I miała na błysk zawsze mieszkanie wysprzątane i koleżanki, jak ona stała się bezrobotna, zauważyły to. Masz tak na błysk, posprzątaj u mnie i zaczęły jej płacić. I zrobiły odbiła się ogromna podaż na jej usługi i zaczęła bardzo dużo zarabiać jako perfekcjonistka i założyła firmę. Ale teraz, co ona mówiła właśnie, że widzi ten efekt, od razu ma ten błysk, posprzątane mieszkanie. Czasami proste prace dają ten efekt widocznego efektu. Efekt i jeszcze zadowolenie klienta zadowolenie, na przykład, i zadowolenie, to widać. Dlatego tak ważne jest, dlatego tak dużo, w większym znacznie stopniu wypalenie dotyczy ludzi pracujących intelektualnie. Czyli nauczycieli wysyłamy do ogródka albo nawet niech coś zbudują po godzinach, tak. I wtedy od razu no na pewno głowa jest troszkę odciążona. Ogólnie psychologowie zalecają właśnie, zmęczony jesteś, idź tam w ogródku, pogrzeb, pokop roślinki, pogłaskaj. Ja to robię osobiście. Więc, ja też, bo, i tu efekt też jest w miarę oczywiście szybki. I w tym sensie, ale sama się przekonuję jako nauczyciel akademicki, że niekiedy wracam z wykładu, zwłaszcza z takich konwersacji, gdzie mogę sprawdzić wiedzę studentów, bardzo podłamana. Na szczęście dość szybko mnie to przychodzi, ale też widzę, że łatwo jest o takie wypalenie. Panie Andrzeju, a panu to zjawisko obce, czy nie do końca? Jest jednak ta teza o wypaleniu zawodowym jest tutaj nieprawdziwa, jeżeli chodzi o relacje do efektów, no bo popatrzmy na świat polityki. No tam przecież brak efektów, a wszyscy są kwitnący i mimo, że przecież skutki wprowadzonych działań są odwrotnie proporcjonalne. Kiedyś nie było wypalenia zawodowego, być może dlatego, że ten stan rozluźnienia był już w czasie pracy, bo pamiętajmy, że w polskich urzędach, szkołach, różnych instytucjach, no na przykład codziennie ktoś miał imieniny i codziennie znajdowała się okazja w pracy, aby świętować. Czyli i komu to przeszkadzało? Komu to przeszkadzało? Było pełne rozluźnienie, trzeba było chodzić do ogródka, żeby się rozluźnić. Ani do psychologa, ale ostatnio był inny raport wskazujący na jedną z podstaw wypalenia. To nawet na terenie Unii Europejskiej przeprowadzono badania i to dotyczy też korporacji, mianowicie, że ludzie wykonują bezsensowną, powtarzalną pracę. I to powoduje frustrację w tym sensie, że przyspiesza to wypalenie zawodowe, no bo jeżeli ta praca robi się monotonna, jak przy taśmie z filmu z Charlie Chaplinem Modern Times, gdzie jest taka scena jak z fabryki Forda, powtarzalności przy taśmie, kiedy powoduje to zawroty głowy u robotnika, którego gra Charlie Chaplin, to dzisiaj tego typu sytuacje widzimy przecież nie tylko w urzędach publicznych, ale też w korporacjach. I stąd ta sztuczna inteligencja została już lata temu zastosowana, o czym mało się dzisiaj wie, do właśnie wykonywania powtarzalnych czynności. Czyli zmiany jakieś, nawet w jednej korporacji. Dzisiaj robimy to, jutro może coś innego. Dlatego na przykład z amerykańskiej korporacji, która dzisiaj jest w Polsce, w tej przestrzeni takiej relaksacyjnej w Polsce wprowadziła piwo alkoholowe, prawda, po to, żeby ludzie się mogli relaksować. Zostawiamy ten temat. Ale ja myślę, że pan Andrzej Sadowski zwrócił uwagę na taką fundamentalną kwestię. Pracę bez sensu. Jest książka przetłumaczona na ten temat, Bullshit Jobs. To tytuł, gdybyśmy dosłownie przetłumaczyli, to byłoby brzydko, ale przetłumaczona została chyba, nie pamiętam, czy albo praca bez sensu, albo praca zbędna. Poczucie, i tam autor tej książki, pan profesor Graeber, poczucie robienia czegoś, co nie ma sensu, niszczy człowieka poza wszystkim, bo nie daje satysfakcji. I dzień w dzień przychodzenie do pracy z poczuciem, że bez ta sensu, praca jest nikomu niepotrzebna. Tam w tej książce jest opisany przypadek człowieka, który urzędnika, który uznał, że on wypełnia jakieś papiery, których potem nikt nie czyta. To gdzieś na półce jest składane i postanowił nie przychodzić do pracy. I dopiero zauważono jego obecność, nieobecność po kilku miesiącach, jak trzeba mu było przyznać nagrodę jubileuszową i wręczyć nagrodę jubileuszową. I się okazało, że od kilku miesięcy nikt go nie widział. i przez kilka miesięcy nikt nie zauważył tego jego niepracowania. Ja zresztą świętej pamięci pan profesor Mujżel za czasów minionego ustroju mówił, że był jako kierownik obarczany tam jakimiś sprawozdaniami i mówił, że zorientował się, że nikt tego nie czyta, wobec tego byle co tam wpisywał i to przekazywał i nikt nigdy nie zauważył, że coś jest nie tak. Więc to oczywiście frustruje i wypala. To wydaje się może tak anegdotycznie zabawne, ale ponad 2 miliony Polaków przyznaje się do tego, że nie widzi sensu swojej pracy, co cały czas w badaniach widać. Więc miejmy nadzieję, że ta sztuczna inteligencja w tym kierunku nas pokieruje, że odejdziemy od sztucznej monotonnych zajęć. Wykonywania bezsensownej pracy, a sztuczna inteligencja też się nauczy bezsensownego wykonywania pracy. Na rynku pracy jeszcze zostajemy na chwilę, bo zmniejsza się odsetek młodych dorosłych, którzy nie pracują i nie uczą się, i to znacząco, bo o ile w roku 2002 w grupie osób w wieku od 15 do 29 lat wynosił on ponad 21,5%, to w ubiegłym roku spadł do nieobserwowanego wcześniej poziomu 9,1%. Spadek zatem ponad dwukrotny i to może dowód na to, że nie powinniśmy narzekać na pokolenie Z. Tak często mówimy, że to ludzie leniwi, roszczeniowi, nie, to a tutaj się okazuje... Nie, to mamusia i tatuś zadecydowali, żeby jednak dziecko wzięło się do pracy i skasowali kieszonkowe. Także to jest pierwszy, że tak powiem, dowód na tą skuteczną metodę. No, jakakolwiek by nie była metoda, to jest świetna wiadomość na zakończenie naszego programu przed weekendem, przynajmniej jakaś optymistyczna wiadomość, bo to jest wspaniała wiadomość. Jeżeli 9% z 20 iluś tam spadło w dość krótkim okresie, to po pierwsze osiągamy ten 9,1 chyba. Osiągamy ten poziom, jeszcze te 1/10 nam przeszkadza, bo Unia rekomenduje 9%, żeby ten współczynnik tych nitów, czyli tych, którzy nic nie robią i nie studiują, był nie większy niż 9%. To my prawie osiągnęliśmy, a Unia tam na... Ale nie, po co te 9%? Sporo krajów gorzej od nas wypada. Bardzo dużo, Grecja najbardziej, 16%. Grecja, Włochy, Rumunia. Ale po co te 9%? No najlepiej byłoby, jakby w ogóle młodzi chociaż ludzie... Chociaż pewne rzeczy nie przezwyciężymy, no tam są osoby czasami chore, znaczy, opiekujące się bliskimi. Musi z czegoś żyć. No jeszcze nie wynaleziono człowieka, który by żył z fotosyntezy. Stąd ktoś jednak finansuje takie beztroskie życie. Właśnie, ale jednak te 9% to na tle międzynarodowym to i tak możemy się... Czyli mamy 9% bardzo bogatych rodzin, których stać na to, żeby ich dzieci nic nie robiły. No niekoniecznie bardzo bogatych, czasami zdegenerowanych rodzin właśnie. Nie, to jest jeszcze gorsze. Tak, ale bogate mogą być zdegenerowane, także to nie jedno drugiego nie wyklucz. Ja takich analiz nie robiłam. Jeszcze jeden temat. Pogoda, drodzy Państwo, zrobiła się wrześniowa, to może na chwilę przenieśmy się jeszcze myślami w stronę wakacji. Okazuje się, że turyści nie chcą już plaż rozgrzanych do 40 stopni, wolą temperatury typu 25 stopni. Nazywa się to, nawet już ma swoją nazwę, Coolcation, czyli szukamy zimnych kierunków na wakacje. Polska organizacja turystyczna wylicza, że Polacy cały czas chętnie jeżdżą nad Bałtyk, a w tym roku szczególnie dopisali Czesi. Może za kilka lat zamiast Morza Śródziemnego Trójmiasto, nie wiem, Darłówek, Hel, Państwo to widzą? Ale w Egipcie od dekad schładza się wodę w basenach, żeby była niższa niż ta, która jest w morzu. Stąd jakby znajdą się sposoby na to, żeby turyści wrócili do basenu Morza Śródziemnego. No ale... Ja zawsze się dziwiłam, że w tym coraz większym, coraz bardziej upalnych okresach ludzie ciągną na południe i wcale mnie to nie dziwi, że Bałtyk zaczyna wzbudzać zainteresowanie. Wszystkim polecam miękki piaseczek Bałtyku, któremu nie dorównują kamieniste plaże południa. Ja też kocham Bałtyk i zachęcam do wyjazdu. Sama kiedyś w styczniu, był kiedyś taki upalny styczeń, kiedy temperatura nie spadała poniżej